is eager to master the helm. They cannot be seduced by this candy floss techno hell. They put over the helm and a fresh breeze fills the sails. Kaloo, kaloo, kaloo, kaloo. Child breaks the ice and peers into the hidden depths to try to untangle the whole of this unholy mess. Well, I have no doubt they will figure it out one day. Kaloo. Hello, hello. Hello. Sparrows Will Sing. To tytuł utworu, tytuł nowego singla Marianne Faithfull, z płyty, która ukaże się na jesieni i będzie zawierać zupełnie nowe nagrania artystów, których muzykę napisali artyści, których znamy, Nick Cave, Roger Waters, wielu innych. Słowa napisała ona sama i wyśpiewała, ale na tę płytę będziemy musieli jeszcze poczekać. A to nagranie będzie się powoli, no bo skoro premiera, to powoli się będzie rozprzestrzeniać. Sparrows Will Sing, Marianne Faithfull. Czy Lublin nas słyszy jeszcze? Bo przed chwilą nadawał, ale może jeszcze słyszy. Chciałem zapytać, jak było na Tiger Lilies, skoro już pytamy o... pytam słuchaczy, czy zagrali tak, jak się spodziewaliśmy? Czy to był koncert szalony Tiger Lilies na festiwalu Inne Brzmienia w Lublinie? O Lublinie będę dzisiaj opowiadał jeszcze, ale właśnie informacji koncertowych dużo nam potrzeba, bo to taki tydzień, taki weekend nawet nam się trafił, a w zasadzie to całe wakacje takie nam się trafiły, że tych wydarzeń koncertowych jest mnóstwo. Pamiętam w 2007 roku, kiedy był koncert Led Zeppelin, ten w Londynie, ten słynny, też w dniu, kiedy ten koncert się odbywał, też trafił się Polski Dzień w Trójce i wtedy wymyśliłem, że znajdę wszystkie utwory Led Zeppelin, jakie wykonali kiedykolwiek Polacy i je zaprezentuję w programie. Dziś, jeżeli chodzi o Metallicę, która wystąpiła dziś na Stadionie Narodowym, było zdecydowanie trudniej. Prawda też jest taka, że poszukiwania były prowadzone na trochę mniejszą skalę, ale z drugiej strony wykonać utwór Metallicy w sposób godny to trudne, zwłaszcza, że oni przecież nadal koncertują, nadal trzymają się świetnie. W związku z czym ja zapytam, jak było, a państwo posłuchają utworu, który jest zupełnie niepoważnym wykonaniem. Trusting who we are, and nothing else matters. myself this way. Life is ours, we live it our way. That's right. All these words I don't just say, and nothing else matters. Never cared for what they do. Never cared for what they know. And I know. So close, no matter how far. I couldn't be much more from their heart. Co Czesław i Easy Drinkers z płyty Fish Dick 2, płyty wydanej niedawno stosunkowo, która wyjątkami pojawiała się nawet na pierwszych miejscach listy przebojów trójki. Jak było? Pan Arkadiusz pisze. Melduje się na pokładzie słuchając Mikrokosmosu i przekazuje pozdrowienia dla wszystkich, którzy byli na magicznym koncercie Metaliki, który zakończył się 5 godzin temu. Cóż za energia i perfekcja wykonania. Lars zapowiedział, że mają wrócić. I jeszcze. Pan Arkadiusz pisze. Aha. Pan Wojtek, w cudzysłowie, który dwukrotnie pojawiał się na scenie i zapowiadał utwory Metaliki, był niekwestionowanym mistrzem ceremonii. Bardzo miłym gestem ze strony zespołu było to, że po koncercie sowicie prezentowali publiczności pałeczki, kostki do gitary. PS. Piłeczki przy Seek and Destroy podbiły serce publiczności. No to ja potrzebuję więcej informacji. No a właśnie, PS drugi. A pan był na koncercie? No właśnie nie byłem. Nie byłem, dlatego państwa pytam, jak to było dziś? Wiem, że częściowo spis utworów był przewidywalny, ale to nie dlatego, że znamy wszystkie utwory zespołu Metallica. Ale ja mogę państwu powiedzieć, jak było tydzień temu na Dylanie na przykład. Nie mogę zaprezentować utworów Boba Dylana, ale mogę opowiedzieć, jak było. Koncert na 9, no jeżeli 10 tysięcy się mieści w Dolinie Charlotte, 10 tysięcy ludzi, no to myślę, że na 9 w takim razie 9 tysięcy ludzi, a tak naprawdę co na 50. Bo tak to sobie Bob Dylan wymyślił, że jeżeli będzie 50 osób pod sceną w małym klubie, to on przy przygaszonych światłach, nic nie mówiąc, będzie opowiadał piosenki. Będzie mówił tekstami tych piosenek, nie będzie robił żadnych wyskoków pod publikę, nie będzie prezentował utworów, które znamy na pamięć. Jeśli już, to w zupełnie nowych wersjach, bo tamte może nawet mu się trochę znudziły, ale może wypadałoby je odświeżyć. I z takich wniosków, z takich powodów wyciągnął takie, a nie inne wnioski. I ten koncert nie trzeba było widzieć, bo nie dało się zobaczyć, bo telebimy nawet były wyłączone. Nie wolno było robić zdjęć. Więc ten koncert najlepiej brzmiał, kiedy siedziało się trochę dalej od amfiteatru, nie dlatego, że było złe nagłośnienie, nie, dlatego, że nie trzeba było patrzeć na scenę. Można było spokojnie, w ciszy, wsłuchać się w te utwory i zrozumieć, o czym i co do nas Bob Dylan śpiewa. A wyszło mu to genialnie. A ci, którzy oczekiwali przebojów, fajerwerków, no to myślę, że wyszli zawiedzeni. A ci, którzy chcieli posłuchać, naprawdę posłuchać, co ten człowiek ma tam do powiedzenia, byli szczęśliwi. No dobrze, wracamy do polskich artystów. Peter J. Birch, czyli Piotr Jan Brzeziński. Thank you. Nie brzmi to jak muzyka z Polski, zdecydowanie nie. Peter J. Birch, Inexcusable Blues. Nowe nagranie, które prawdopodobnie zapowiada nowy album, choć Peter aktualnie zajęty jest graniem serii koncertów po mieszkaniach. Dwa koncerty w Warszawie, 10 i 11. Jutro w Zamościu, dziś 12 w hali widowiskowo-sportowej, ale potem w Tarnowie, w Hucie koło Lututowa, w Poznaniu, w Łodzi. Kolejne koncerty w mieszkaniach, takie mikrokoncerty, takie na 15-30 osób. No i ta rzężąca gitara w prywatnym mieszkaniu musi działać bardzo na sąsiadów, na pewno. Peter J. Birch, utwór, który pochodzi z jego strony bandcampowej, Inexcusable Blues. Pytam państwa, jak było na koncertach, a nie podałem adresów. grzegorz.zembrowski@polskieradio.pl. Tak chyba najłatwiej, ale też, jeżeli są państwo po koncercie, to może SMS-em 71335, złotówka plus podatek. I pod tymi adresami czekam i zapraszam też na naszą stronę internetową mikrokosmos.info.pl. Tam dosyć okrągła liczba, 1880 aktualnie. Uzupełnienie dotyczące Metaliki. Piłeczki przy Seek and Destroy, ostatni bis, to piłeczki koloru czarnego i cztery ogromnych rozmiarów piłki plażowe, które nagle się pojawiły przy zapalonych na maksa światłach. Tak w ogóle to koncert zaczął się od Battery. Ładnie. Według moich skromnych szacunków na koncercie mogło być 50 tysięcy osób. Stadion pękał w szwach. Alice in Chains też ładnie grali. O, można było się tego spodziewać. A teraz najnowsze nagranie, jakie chyba istnieje. Dziś wieczorem po 21 dostałem wiadomości, to nagranie chwilę wcześniej zmasterowane. To będzie odskocznia od tych dźwięków, których słuchaliśmy do tej pory, ale pięknie to brzmi. Thank you. odrobina muzyki filmowej zawsze mile widziana, mile słyszana w mikrokosmosie. Adam Słomiński, nie wiem czy Państwo pamiętają zespół Lee Monday z Żywca, wokalista tego zespołu, aktualnie mieszkaniec Warszawy, pisze muzykę filmową. To chyba jeden z pierwszych fragmentów, jakie w ogóle powstały, jakie zostały przygotowane ostatecznie. Pod szyldem Featuring Silence, utwór Growing Up. Trzymamy kciuki, ta płyta, miejmy nadzieję, pojawi się jeszcze w wakacje. To znaczy, że, no tak mi Adam napisał, to znaczy, że prace mocno zaawansowane. Growing Up, tytuł utworu. Jeżeli się Państwu spodoba, będę wracał i będę prosił o więcej. Featuring Silence. A teraz, jeśli przyjmiemy, że Adam jest z Żywca, no jest, ale jeżeli przyjmiemy, że tam mieszka i muzyka stamtąd pochodzi, no to mały krok do Krakowa. Tam zespół Nutria Nutria. Thank you. Nutria, Nutria. Zespół powstał z inicjatywy Ewy Zaborowskiej w 2012 roku w maju. Właśnie wydali debiutancką epkę 5 utworów i ten ostatni, Chaos, którego wspólnie słuchaliśmy przed momentem ze słowami Charlesa Bukowskiego. Nutria, Nutria. Proszę się rozejrzeć, jeżeli będzie potrzebne, ja podeślę odpowiednie odnośniki. Będzie można znaleźć, posłuchać, a potem ewentualnie zakupić całą 5-utworową epkę zespołu Nutria, Nutria. Piszą państwo a propos Metaliki. Właśnie wracamy busem, pisze pani Ewelina, z koncertu Metaliki. Wszyscy pod ogromnym wrażeniem. Gra świateł przy utworze One. Niesamowita. Jak cały koncert zresztą. A jak Lublin? Czy Lublin nas słyszy? Jak to było na tych Tiger Lilies? Bo to niebywałe wydarzenie, przynajmniej dla mnie i myślę, mam nadzieję, że dla wielu słuchaczy Mikrokosmosu również. Skoro pytam o Lublin, trafiła w moje ręce płyta zawierająca, może tytuł po prostu przeczytam, Nowa Lubelska Muzyka. To mówi wszystko. Z tej płyty Squid Lickers. Increase momentum, don't you try and change the tempo, but you're running round in circles. Life is like a circus and it's slow. You're going berserk, don't make a fool out of yourself, son. Yeah, let's have some fun. Cause it's the danger of getting up. That even though I'm terrified, I don't mind, yeah. And life's begun to increase momentum. Don't try and change tempo, which you're running round in circles. Life's like a circus and you're slow. You're going berserk, don't make a fool out yourself, son. Squid Lickers. Tak zakończyli swoje nagranie Life at the Circus. Nagranie, które znajduje się na albumie Nowa Lubelska Muzyka. I ten album jest zbiorem utworów najciekawszych artystów związanych z Lubelszczyzną, wybranych przez portal kulturalny, przepraszam, BSNK. Może zatrzymajmy się przy takim skrócie. Na albumie swoje dokonania udostępnili uznani już na polskim rynku artyści tacy jak Crap Invasion, Plug and Play czy Miąż, ale mój wniosek z przesłuchania całego tego 17-utworowego albumu jest taki, że na Lubelszczyźnie królują inne brzmienia. I teraz będą dwa przykłady. Zdecydowanie inne brzmienia. Infradźwięki przed momentem, a chwilę wcześniej J. Zamoyski. Muzyka bardziej instrumentalna, bardziej eksperymentalna. No to chyba za 15:05. Chyba czas na muzykę śpiewaną po polsku i zdecydowanie łagodniejszą. Słońca, wschody, dobre jedzenie, a zwłaszcza lody. Lubię ludzi, w tym mężczyzn także, i śpiew ptaków, bo piękny jest. Lubię po kałużach skakać, łapać w krzakach żaby. Lubię z Jaśkiem spać, lubię ciasto od mamy. Lubię z brakiem zasięgu na plaży leżeć od rana, ciebie na śniadanie zjadać i się skradać. Nie lubię, gdy nie lubię, nie lubię. Lecz najbardziej lubię, gdy ty lubisz mnie. polowanie, długie do południa spanie, dzieci ze wskazaniem na małe i zdjęcia stare. Lubię smak zimnej kawy i światło w odbiciu lustra. I lubię, kiedy ty jak słońce twarz mi muskasz. Nie lubię, gdy nie lubię, nie lubię. Lecz najbardziej lubię, gdy ty lubisz mnie. Lubię to. Miąższ. A tytuł utworu Nie lubię. To również z albumu Nowa Lubelska Muzyka. Gdyby państwo potrzebowali więcej, zapraszam na naszą stronę internetową mikrokosmos.info.pl. Tam odpowiednie odnośniki, można zapoznać się z całą płytą. A po więcej zapraszam już teraz na antenę Trójki z wtorku na środę. Między 1 a 4 rano będziemy słuchać polskiej muzyki. Też nowej, też trochę starszej, ale już teraz zapraszam. Z wtorku na środę, to już za chwilę, z wtorku na środę między 1 a 4 rano. A w środę w Warszawie na koncercie Emiliana Torini wystąpi 16 w warszawskim Palladium, 2 dni później na Colors of Ostrava. To same dobre skojarzenia. Emiliana Torini, Białystok ostatnio, Halfway Festival, no i Colors of Ostrava, też fantastyczne skojarzenia. W tym roku główna gwiazda Robert Plant, ale wiele innych artystów. Tam jest 10 czy 12 scen, tam naprawdę można wybierać wśród artystów, o których się nigdy wcześniej nie słyszało, i co chwila znajdować dla siebie coś nowego, choć dużych gwiazd też w tym roku nie zabraknie. Powiedziałem Halfway Festival, Emiliana Torini tam w ubiegłym roku występowała. Z Białegostoku pochodzi zespół Zerowa i kiedy spotkaliśmy się ostatnio, słuchając polskich płyt, ten utwór zrobił na państwu ogromne wrażenie. Nie dziwię się wcale. Brzydkie kobiety czasem bardziej uderzają do głowy niż ładne. Brzydkie kobiety czasem bardziej uderzają do głowy niż ładne. Brzydkie kobiety czasem bardziej uderzają do głowy niż ładne. Brzydkie kobiety czasem bardziej uderzają do głowy niż ładne. Bardziej uderzają do głowy niż ładne. Brzydkie

żywiołak powraca do żywych. Zespół zawiesił działalność w połowie 2013 roku, ale do życia powrócił na początku roku 2014. Zapowiadają nową płytę. Nazywać się będzie tak, jak ten utwór, którego słuchaliśmy. Skrzeble. Minuta po godzinie piątej. Pozostaniemy jeszcze w tych osobliwych klimatach. Za oknem robi się coraz jaśniej. Ptaki śpiewają.